helyét. Matthew Perryről elnevezett alapítványt hoznak létre a függők megsegítésére. A szervezet létrehozását a színész már hónapok óta tervezte, de végül nem jutott el a megvalósításig. Ismerősei ezért úgy döntöttek, hogy Perry halála után valóra váltják az álmát. A színész maga is évtizedekig nyíltan küzdött az alkohol, gyógyszer és drogfüggőséggel. Életrajzi könyvének tavalyi megjelenésekor egy podcast interjúban arról beszélt, nem szeretné, ha a jó barátok lenne az első dolog, ami az emberek eszébe jut, ha megemlítik a nevét. Sokkal inkább szeretné, ha arra gondolnának, hogy másokon segített. Hozzátette azt is, ha egy alkoholista vagy drogfüggő odajön hozzám és segítséget kér, én mindig azt mondom, természetesen. Megteszem, érted, még akkor is, ha magamért nem mindig tudom megtenni. A kábítószer függőségével és a jó barátokban vele együtt játszó színésztársaival kapcsolatban úgy nyilatkozott. Ez nem fair, hogy át kellett élnem ezt a betegséget, míg a másik ötnek nem. Mindent megkaptak, amit én. De meg kellett küzdenem ezzel a dologgal. És továbbra is küzdeni kell vele. Matthew Perry 54 éves korában, október 28-án hunyt el. Szerintem Matthew Perry személyes betegségéről, vagy egészségtelen döntéseiről beszélni talán nem is lenne annyira jó, de amit kivehetünk belőle, hogy vajon a függőség betegsége, ahogy ő látta, vagy egészségtelen döntések sorozata, mert ez szerintem nagyon nem mindegy, hogyha betegség, ami rád száll, annak te egy tehetetlen elszenvedője vagy, ha pedig rossz döntések, akkor pedig van rá esély, hogy irányítsd valamiképpen, és hadd mondjam végig ezt a gondolatot, mert a végén lesz a csattanó, köszi. Tehát a kérdés nyilván költői, mert látunk embereket megszabadulni tőle, és most a másik csapatra szeretnék kitérni, akik közé Matthew Perry tartozott, aki időnként olyanokat mondott, hogy nem igazságos, hogy neki az alkoholizmust el kell szenvednie, a többi színésztársának pedig nem, de később mások is hivatkoztak rá úgy, hogy egy betegség áldozata. Tehát nekem az az érzésem, hogy az ilyen, mondjuk, hogy kedves hozzáállás talán inkább ellehetetleníti a leszokást, és nagyon sokaknál látom, ezt szerettem volna mondani, hogy akár a függősége, akár a rossz tulajdonságai kapcsán a helyzet elszenvedőjeként látja magát, ami egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye ha rátszállt az alkoholizmus, vagy az a tulajdonság, hogy te mondjuk mindig késel, akkor ez egy hatalmasabb erő, amiből nem tudsz kijönni, és talán rossz, de kényelmes helyzet, mert ebben valahogy nem vagy hibás, és csak azt akartam mondani, hogy ezeknek a személyeknek lehet, hogy érdemes elgondolkodnia azon, hogy ez egy saját tipp, tehát nem olvastam sehol, de mégiscsak talán hasznos lehet, hogy voltak-e valaha a hatalommal kapcsolatos problémáik. Tehát volt olyan szituáció sokszor, ahol elhitték, vagy megtanulták, hogy csak a másik nyerhet a fontos kérdésekben, és neked meg kell adnod magad, mert nekem ez a megfogalmazás nagyon megdöbbentően passzív volt, hogy nem igazságos, hogy ezt neki el kell szenvednie, a többi színésztársának pedig nem. Nekem volt egy, nekem én ezt nagyon szomorúnak tartottam, hogy ő dühös a másik ötre, de nem azért szomorú, mert most én őt elítélném azért, mert dühös, hanem mert szomorú vagyok, hogy neki jutott ebből, a többinek meg nem. És én nem az alkoholizmusra gondoltam, amikor a betegségére hivatkozik, hanem a depresszióra. Tehát, hogy ha ő arra utal, akkor azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban jóval megértőbb vagyok. Ha az alkoholizmusra, bár nyilván betegségként kell kezeljük, de hogy azzal sokkal inkább szembeszállhatsz az akarat erőddel, azt hiszem, mint a másikkal. Én nem szeretem ezt az alkoholizmus és kábítószer függőség diskurzust. Különös, hogy az alkoholizmust mindig kiemelik és külön tárgyalják, mint a kábítószer függőséget, pedig az alkoholizmus is egy kábítószer függőség. De különös, hogy azt tudják külön tárgyalni. Miért? Mert ismerik. Tudják, hogy az mi. Az összes többit viszont nem ismerik, ezért így egy kalap alatt tárgyalják, mint kábítószer függőséget. Jó lenne részletezni ezt, mert részleteiben lehet erről értelmesen beszélni. Nem lehet általában a kábítószerről, meg a kábítószer függőségről beszélni, bizonyos kábítószerekhez tartozó függőségekről lehet beszélni, és mindegyikhez másfajta tulajdonságok tartoznak. Különös, hogy az alkoholizmust azért külön tudják tárgyalni. Milyen kábítószer... Matthew Perry esetén fájdalomcsillapítók, nyugtatók, kokain, alkohol, erős opioidok, illetve az antidepresszánsok és a szorongásoldóknak a hát függősége, kitettsége, szükségessége. De most felsoroltál vagy hatot. Hát, most melyiktől volt függő? Tehát mi volt itt a függőségnek a tényleges egyébként tárgya? Legtöbbször az alkoholra tér ki, és azt is említette, hogy 2001 óta többnyire tiszta, 60-70 kilengéssel. 30 éve terápiára jár, 65-ször volt detoxikálóban. Tehát, hogy szerintem az alkohol az, ami mindig visszarántja, és akkor szerintem az alkohol, kokain az egy csomag. Alkohol, kokain. Igen, és akkor a fájdalom csillapító és az ópiát az megint egy csomag, tehát ez valamilyen fájdalom. Az antidepresszáns meg a szorongásoldó az meg szerintem elég érthető, de akkor az is jön valahonnan, és akkor még marad a nyugtató, amit szerintem akkor az antidepresszáns és szorongásoldó kategória. Tehát ez ilyen három ilyen csemege kosárnak tűnik nekem. Hát az a helyzet, hogy a kokainizmus és az alkoholizmus az nagyon közel állnak egymáshoz, és nagyon sokszor járnak kéz a kézben. Ez nem azt jelenti, hogy aki kokainista, az törvényszerűen alkoholista, vagy hogy aki alkoholista, az kokainista lenne, de alkoholistából könnyebben lesz olyan, aki rendszeresen használ kokaint, mert a kokain azt a lehetőséget adja meg, hogy ne 3 órán keresztül tartson egy ivászat, hanem tartson 13 órán keresztül, vagy ameddig van kokainod. Nem fogsz benne olyan módon elfáradni, vagy nem fogsz benne olyan módon kimerülni, mint mondjuk 3-5 óra ivászatban. Ennek megfelelően, akik kokainoznak, azok is könnyebben nyúlnak alkoholhoz, tehát ez a kettő nagy hatékonysággal vonzza be egymást. Hogyha csak a filmes élményeinket idézzük föl, ott is szinte mindig az italos pohár meg a kokainos csík elég szoros kapcsolatban állnak egymással. Eléggé kívánják egymást, vagy jól csúsznak együtt, vagy hogy gasztronómiailag jól összeférnek. Hogyha ez a trauma, vagy az ehhez tartozó drogabúzus végzett Matthew Perryvel, akkor erről kéne beszélni. Akkor kokain klinikát kell nyitni, vagy akkor kokain alapítványt, vagy kokainról leszoktató alapítványt, vagy intézményt kell létrehozni, vagy alkoholizmusra vonatkozó. Szerintem aki rászorul arra, hogy egy ilyen intézménybe menjen, vagy egy rokonát beutalja, az már kellően közelről szemléli a problémát ahhoz, hogy megértse, hogy ez esetleg kéz a kézben jár. Egyébként a Matthew Perry a saját Malibuli otthonát is 2015-ig egy ilyen elvonuló helyként üzemeltette mások számára. Tehát, hogy nyilván ő kapott segítséget, hallottunk már a 90-es években az ő problémáiról, és a saját elmondása szerint 2001 óta inkább csak visszaesései voltak, nem pedig folyamatos használata. Ő ez alatt az idő alatt az egyik otthonát, azt átalakította egy ilyen intézményé. Én azért ezt, hogy valaki nagyon szeretne mondjuk azt, hogy berúgva lenni, legalábbis így intoxikálva lenni, az sem egy kalap alá vehető, még akkor is, ha ezt támogatja más szerekkel, meg ha nem, ha meg akarja hosszabbítani, meg nem. Mert van a filmszakadásra vágyás, tudod, ez a teljes lecsatlakozás, hogy akkor ne legyek itt. Van a gátlásoldás, aminél nagyon is tudatodnál szeretnél lenni, mert meg akarod figyelni saját magadat a gátlás nélküli állapotodban, és élvezni. Azt hiszem, ezt szeretném elnyújtani. A filmszakadás az meg inkább minél hamarabb jöjjön. Tehát az, amikor ilyen 40 perc alatt ájultra issza magát valaki, és van a lelki fájdalom csillapítás, amikor nem is biztos, hogy gátlást akarok elnyomni, mert nem azt várom, hogy a viselkedésem felszabaduljon kifelé, hanem hogy belül történjen valami, hogy tűnjön el valamilyen gondolat, ami engem mindig foglalkoztat, vagy saját magammal, vagy a világgal, vagy a szeretteimmel kapcsolatban, ami mindig elnyomásra szorul. Egy ilyen rettenetes fájdalom, ami az valószínűleg depresszió forrás, és akkor innen azért van egy ilyen megjósolható út, ami tart valamelyre. Lesz ez még Így se című filmnek a főhőse Melvin Udell, akit a Jack Nicholson alakít. Van neki az autós jelenetben a hátsó ülésen ülve egy monológia, ami eléggé tanulságos, arról beszél, hogy nem az az elviselhetetlen, hogy mi szenvedünk, hanem hogyha környezetünkben mindenki más jól van, mindenki más vidáman viháncol, és akkor ott vizionális egy rétet, ahol ezek ott heverésznek és tésztasalátáznak a tóparton, hallatlan vidám barátokkal. És hogy ez az igazán elviselhetetlen. És én tökéletesen értem a Matthew Perrynek a fájdalmát, hogy van az, hogy itt hat fiatal színésszel, akik mind a hatan tök ismeretlenek voltak, megtörténik a rock and roll, megtörténik az elképzelhetetlenül nagy siker, hogy a világon mindenütt népszerűek és ismertek lesznek, és hogy egy évtizeden keresztül folyamatosan a Rivalda fényben élnek, és hogy hatuk közül öt képes volt arra, hogy ezt különösebben nagy összeomlás vagy tönkremenetel nélkül abszolválja, ami szinte elképzelhetetlen, de mégis hatuk közül ötnek sikerült, egynek meg láthatóan nem, és ő már akkor érzékelte, hogy itt egy bizonyos feladványt ő nem tudott megoldani, és ő sem érti, hogy a többi hogy volt rá képes, és őszintén én sem értem, hogy a másik öt hogy volt rá képes. Abban sem vagyok biztos, hogy ez a sikerből adódik, tehát hogy lehet, hogy ez neki egy hozott terhe, és azt nem érti, hogy ez a siker, hogy nem tudta őt kiásni. Azt is elmondja valahol, hogy $2 milliárd, vagy forintnyi, nyilván ezt nem forintban fejezte ki, összeget költött a saját kezeléseire ebben a 30 évben mondjuk. És hogyha ez nem rángatta ki, akkor őt már semmi nem rángatja ki. Miközben közben nyújtott segítséget másoknak, mert látja, hogy van, akinél ez a beavatkozás, ez megmenekülést jelent, vagy egy tartós változást jelent, vagy egy nagyon ritka, vagy talán soha el nem következő visszaesésben tartja, vagy az előtt tartja az illetőt. De neki meg ez nem volt elég, vagy hát 60-70-szer esett vissza. De azt hiszem, hogy azért nem lehetett elég, mert a kábítószer az én innen a távolból úgy látom, hogy mintha fájdalomcsillapító lenne valamin, és hogyha a fájdalomcsillapítót elveszed, az nem oldja meg magát a problémát. Tehát, hogy itt lehet, hogy a függőségre való mondjuk, hajlamot kell másokat csatornázni. Mindig ezt mondjuk, de 30 év terápia van közben ott mögötte. Hogy vagy nem sikerült azonosítani a problémát, vagy sikerült, de nem lehet, nem tud vele semmilyen állapotában szembenézni, vagy hiába néz szembe. Tehát így egyszerűen erősebb nála. És én ezt a fájdalmát éreztem, amikor ő azt mondja, hogy a betegsége, hogy az másik öt az tud boldog lenni, mert egyszerűen könnyebb nekik az élet, és ott van egy, aki meg még egy ilyen siker és lehetőségek és szeretetnek tűnő közepette sem tud eljutni odáig, hogy lenyugodjon. Azért nem kevesen halnak bele az elképzelhetetlenül nagy sikerbe. Van ez a 27 évesek klubja, tudod, akikre szoktak hivatkozni, hogy hát így kell belehalni a rock'n'rollba. Ahhoz hogyan kell lelkileg alkalmazkodni, hogy kimész egy stadionba, és ott tudod, 200 000 ember egyszerre üvölti a neved, meg hogy az első három sorban lányok elájulnak attól, hogy a színpadon állsz. Hogy kell ehhez alkalmazkodni pszichésen? Hogy kell ezt elviselni drogok nélkül? Ez én egyáltalán vagyok meggyőződve arról, hogy itt a hozott traumák betegítették meg, és még a nagy siker sem tudta meggyógyítani. Szerintem meg úgy van, hogy hozott traumák nélkül is bele lehet halni egy ekkora sikerbe. Bele. Hogyan is kell alkalmazkodni ehhez? Hogyan is kell, mert ez azzal nem tudsz az én képedben azonos lenni, akitől emberek elájulnak, mert ő úgy áll a színpadon. Te amúgy csak egy valaki vagy, aki ugyanolyan, mint az összes többi, de úgy viselkednek, mintha egy isten lennél. És ha nem tudod ezt az isteni képet, amit rád vetítenek, kitölteni, akkor abba belebetegszel.